نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العظيم. میرے واجب القدر عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، گزشتہ کئی جمعوں سے ہمارا موضوع سورہ یوسف چل رہی تھی. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کی یہ داستان، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا. پوری سورت کا خلاصہ جو آخر میں نکلتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنوؤں کے اندھیروں سے نکال کر، ایسے حالات سے نکال کر کہ جب بچپن تھا، نہ والدہ موجود تھی نہ سر پر والد کا سایہ موجود تھا، اللہ رب العزت نے اندھیرے کنوؤں میں سے نکال کر مصر کے ایک عزت دار گھرانے میں، عزت دار عزت والے گھرانے میں اللہ رب العزت نے ٹھکانہ نصیب فرمایا. پھر آزمائشیں آئی تو جیل کی کال کوٹھریوں میں چلے گئے، ایسی دردناک جیل کے جہاں پر نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی ماننے والا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی پہچاننے والا. اللہ رب العزت نے اس آزمائش میں سے بھی خلاصی نصیب فرمائی. ہر جگہ پر عقل کا اور ایمان کا مقابلہ چلتا رہا. سب سے پہلے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں اندھیرے کنویں میں لے جا کر پھینکا گیا، تب دنیا کے عقل مند تو یہ کہنے لگے، دنیا کی عقل تو یہ کہنے لگی کہ بس اب یوسف کا نام ختم ہو گیا، یوسف کی داستان بھی ختم ہو گئی. اس لیے کہ ایک معصوم سا بچہ کہ جس کو اس کے سکے بھائی کنویں میں پھینک کر چلے گئے، والد کو اس کی خبر نہیں، والد کو جا کر بتا دیا گیا کہ بھیڑیا کھا کر لے گیا، رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں. ایسے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر کوئی قافلہ لے جائے گا، نہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کس کا بچہ، نہ ان کو نام کا پتا ہوگا، نہ نسب کا پتا ہوگا، نہ کسی اور چیز کا پتا ہوگا. یہ بچہ تو اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، ساری زندگی یہ غلامی میں گزارے گا. کوئی لے جا کر اس کو بیچ دے گا، کوئی خرید لے گا، ساری زندگی بے نام و نشان غلام رہے گا، خدمتیں کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے گا. لیکن ایمان، اللہ رب العزت کی قدرت، عقل ایک طرف رہ گئی، عقل دان ایک طرف رہ گئے. رب نے اندھیرے کنوؤں میں سے نکال کر مصر کے عزت دار گھرانے کا فرد بنا دیا. عزت سے زندگی گزارنے لگے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. آزمائش آئی، اپنی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے، رب کے کلمے کا تحفظ کرتے ہوئے، ایمان کا تحفظ کرتے ہوئے، نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے، اپنے کردار کا تحفظ کرتے ہوئے جیل کی کال کوٹھریوں میں چلے گئے. تب بھی عقل مند یہ کہنے لگے کہ مصر میں نہ یوسف کا خاندان موجود، نہ مصر میں یوسف کا قبیلہ موجود، نہ مصر میں کوئی جاننے والا موجود. صرف ایک گھرانہ تھا جس میں پرورش پائی، وہ بھی دشمن بن گئے، انہوں نے جیل میں لے جا کر پھینک دیا. اب کون ہوگا جو اس غریب کو اور اس مہاجر کو اور اس بے نام و نشان انسان کو جیل کی کال کوٹھریوں سے خلاصی نصیب فرمائے گا؟ لیکن پھر رب کی طاقت احکم الحاکمین کی طاقت رب العرش العظیم کی طاقت مالک الملک کی طاقت ہاں وہ مالک الملک تُعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء جو عزتیں بھی دیتا ہے جو ذلتیں بھی دیتا ہے جو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک بھی لے جاتا ہے جو آسمان کی بلندیوں سے پٹک کر زمین کی گہرائیوں میں بھی لے جا پھینکتا ہے جو جب اپنی قدرت پر آئے فرعون جیسوں کو پانی میں غرق کر دیتا ہے اور جو اپنی شان دکھانے کے لیے آئے تو یوسف جیسے قیدیوں کو اٹھا کر مصر کے تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے تُعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وہ رب ہے وہ طاقتور ہے رب نے سلطنت دے دی رب نے اس جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت دے دی وہ بھائی جو دشمن بن کر کنویں میں پھینک کر گئے رب نے ان سے بھی ملا دیا وہ بھی آ کر سجدہ ریز ہو گئے تعظیم سے سر جھکا گئے وہ والد کے جس کی محبت سے جدا کیا گیا رب نے وہ والد بھی نصیب فرما دیا سب کچھ مل گیا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام قرآن پاک ایک دعا نقل کرتا ہے جو پوری سورہ یوسف اور داستان یوسف کا خلاصہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ایک وقت میں اندھیرے کنویں میں بے یار و مددگار تھے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والو تصور کرو ایک خوبصورت سا بچہ ہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا اپنا تحفظ نہیں کر سکتا جو بالکل کمزور سا اور کم عمر سا بچہ ہے مصر کے کسی بازار میں کسی ٹھیلے پر بیٹھا ہے لوگ آوازیں لگا رہے ہیں کہ کوئی اس کو خریدنے والا ہے جس طرح دنیا کے بازاروں میں ٹماٹر اور پیاز بیچے جائیں ویسے نبی کی اولاد حضرت یعقوب کا بیٹا حضرت اسحاق کا پوتا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑپوتا مصر کے بازاروں میں بیچا گیا آوازیں لگائی گئی کہ کوئی 8-10 درہم لے کر اس بچے کو خرید کر لے جائے وہ بچہ جو کل مصر کی بازاروں میں بک رہا تھا آج وہ مصر کا بادشاہ ہے اس کے سامنے دنیا کے خزانے طاقت سب کچھ موجود وہ بے یار و مددگار کے جس کو اپنا بھائی کہنے والا کوئی نہیں آج 11 بھائی سر جھکا کر موجود وہ بچہ کے جس کے سر پر دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہیں آج والد موجود آج سارا خاندان موجود حکومت سلطنت موجود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور رب سے کیا مانگا اس شخص نے ایمان والو اس دعا کو معمول بناؤ فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث ربا تو نے مجھے ملک بھی دیا سلطنت بھی دی حکومت بھی دی مال بھی دیا عزت بھی دی شہرت بھی دی منصب اور جاہ و جلال بھی دیا سب کچھ دیا ربا تو نے فاطر السماوات والارض ربا تو زمین و آسمان کا مالک انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا اور آخرت کا بہترین کارساز اور دوست سب کچھ تو نے دے دیا اب تجھ سے تیرا بندہ ایک چیز مانتا ہے وہ چیز جو کامیابی کی کسوٹی ہے وہ چیز جو اصل کامیابی ہے وہ چیز کیا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربا مجھے ایمان والی موت دے دینا اور صالحین کے ساتھ میرا انجام کر دینا تب میں کامیاب ہوں گا پتا چلا کہ دنیا کی دولت مل جائے دنیا کی حکومت مل جائے دنیا کی سلطنت مل جائے انسان کامیاب نہیں جب تک کہ اس کو خاتمہ ایمان پر نہ ملے جب تک کہ اس کو موت ایمان پر نہ ملے جب تک کہ اس کی قبر اچھی نہ ہو حشر اچھا نہ ہو وہ کامیاب نہیں اس لیے کہ حکومت کامیابی ہوتی تو فرعون سے بڑی حکومت کس کی دولت کامیابی ہوتی تو قارون سے بڑی دولت کس کی شہرت کامیابی ہوتی تو نمرود سے زیادہ شہرت کس کی لیکن سب کچھ قصہ پارینہ بن گئے کسی کو ہوائیں اڑا کر لے گئی, کسی کو سمندر کی موجیں غرق کر گئی, سب ختم ہو گئے. کامیاب وہی کہ جس کو لا الہ الا اللہ پر خاتمہ نصیب ہو گیا. اس لیے فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, رب سب کچھ دے دیا تو نے, جو کچھ انسان چاہے سب کچھ مل گیا اس کو, ہر چیز تو نے دے دی, ساری مصیبتیں تو نے ٹال دی, لیکن معاملہ تو انجام پر کھڑا ہے, معاملہ تو موت پر کھڑا ہے. اس لیے ایمان والوں, رب نعمتیں دے, رب ایمان دے, رب عمل دے, رب کا شکر ادا کرو اور ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا, پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. اس لیے کہ پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے. بڑے بڑے وہ لوگ کہ جن کی ساری ساری زندگیاں ریاضت میں گزری, عبادت میں گزری, اللہ رب العزت کی خوشنودی میں گزری, لیکن کچھ ایسا ہو گیا کہ ایمان سے محروم ہو گئے, مرتے ہوئے ایمان نصیب نہیں ہوا, کچھ ایسا ہو گیا. رب ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے. اور کتنے ایسے کہ زندگی مصیبتوں میں گزری, مشقتوں میں گزری, زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی, زندگی میں کوئی راحت نہیں دیکھی, زندگی میں کوئی آسائش نہیں دیکھی, زندگی میں کوئی لمحہ آرام کا نہیں گزارا, لیکن مرتے ہوئے رب نے کلمہ نصیب فرما دیا, قبر اچھی مل گئی, حشر اچھا مل گیا, یہ لوگ کامیاب ہو گئے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جس کو رب نے جہنم سے بچا دیا اور جنت کا فیصلہ فرما دیا, تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. اس سے پہلے انسان کی زندگی ڈر ہے, خوف ہے کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا. ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں اور رب سے دعا کر رہے ہیں کہ ربا مجھے اپنے نفس کے شر سے, نفس کے حسد سے میری حفاظت فرما, ایمان پر موت نصیب فرما. کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ کچھ اور رب سے نہیں مانتے کیا, آپ کو کسی دنیاوی ضرورت, کوئی چیز آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ رب سے مانگو؟ فرمانے لگے نہیں, اپنی آنکھوں سے ایسا واقعہ, ایسا نظارہ دیکھا کہ اب زبان پر کوئی دعا ہی اور نہیں آتی. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے میرا ایک بھائی حافظ قرآن, ساری زندگی قرآن پڑھنے والا, قرآن پڑھانے والا, قرآن پاک سکھلانے والا, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا, ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت میں گزری, جب مرنے لگا قرآن پاک اٹھا کر کہنے لگا میں اس قرآن کو نہیں مانتا, ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے چلا گیا. فرمایا دوسرا بھائی اس کی زندگی بھی ایسے گزری, قرآن کی خدمت میں, رب کے دین کی خدمت میں, جب دنیا سے جانے کا وقت آیا وہ بھی رب کا منکر ہو کر, کافر ہو کر دنیا سے چلا گیا. فرمانے لگے پتہ کرنے لگا کہ کیا وجہ تھی, کون سی ایسی عادت تھی, کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گیا, زندگی بھر کے عمل سے محروم ہو گیا. فرمانے لگے پتہ کیا تو عادت تھی کہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا اور پھر لوگوں میں پھیلاتا تھا, رب نے ایمان سے محروم کر دیا. اس لیے انسان کی زندگی, انسان کا عمل خطرے میں ہے, رب سے انسان کو اپنا خاتمہ ایمان پر مانگنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی دعا سکھلائی کہ رب سب کچھ دے دیا, زندگی تو کنویں کے اندھیروں میں بھی گزر جاتی, زندگی تو جیل کی کال کوٹھڑی میں بھی گزر جاتی, زندگی تو بغیر بھائیوں کے, بغیر والد کے بھی گزر جاتی, زندگی تو بغیر بادشاہت کے بھی گزر جاتی. تو نے سب کچھ دے دیا, ابھی ایمان پر خاتمہ اور صالحین کے ساتھ انجام دے دے, اس لیے کہ قبر بغیر ایمان کے نہیں گزر سکتی. حشر بغیر ایمان کے نہیں گزر سکتا, جہنم میں انسان کا وقت نہیں گزر سکتا, دنیا کی مصیبتیں تو گزر جاتی ہیں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, ربا مجھے ایمان والی موت اور صالحین کے ساتھ میرا انجام فرما. رب ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے اور صالحین کے ساتھ انجام نصیب فرمائے. تو یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان اور سورہ یوسف کا خلاصہ کہ جو گزشتہ کئی جمعوں سے گزر رہا تھا, آج کے ہمارے جمعہ کا موضوع قرآن پاک کے 29 پارے کی سورہ دہر, هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس سورت کا نام سورہ دہر بھی, سورہ انسان بھی, سورہ انساج بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی یہ مکی سورت 2 رکوع 31 آیات 240 الفاظ 1054 حروف پر مشتمل یہ سورت انسانوں کو قیامت کی, آخرت کی یاد دلاتی ہے. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. قرآن پاک کی سورتوں میں قیامت کا ذکر مختلف انداز میں کیا گیا, مختلف پیراؤں میں قیامت کے احوال کو بتایا گیا. اس سورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کر کے انسانوں کے 2 طبقوں کا ذکر فرمایا کہ ساری کی ساری انسانیت 2 طبقوں پر مشتمل ہے. ہر چلنے والا انسان 2 راستوں میں سے 1 راستے کا راہی ہے. 1 راستے کی منزل جنت ہے اور دوسرا راستہ جا کر جہنم کی گہرائیوں میں گرتا ہے. کامیاب لوگ کون اور ناکام لوگ کون, اس چیز کو اس صورت میں کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا اور انسانوں کو زندگی سکھانے کا ایک بہترین اصول بتا دیا گیا کہ اے انسان, جب تیری آنکھ کھلتی ہے رب تجھے ایک نئی زندگی دیتا ہے, اور جب تو اپنا قدم گھر سے باہر رکھتا ہے تب تیرے سامنے ہر موڑ پر ہر سانس کے ساتھ 2 راستے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک راستہ تجھے کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے, ایک راستہ تجھے ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے. رب نے تجھے آنکھیں بھی دے دی, رب نے تجھے کان بھی دے دیے, رب نے تجھے فہم و فراست بھی دے دی, رب نے تجھے عقل اور بصیرت بھی دے دی, اب تیرے قدموں پر تجھے اختیار بھی دے دیا. اب چاہے تو قدم ادھر رکھ یا ادھر رکھ, تو چلتا جا رہا ہے, اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جس دن تجھے تیرے منتخب کردہ راستے کا انجام دے دیا جائے گا. تو نے جو راستہ اختیار کیا اس کی منزل تک تجھے پہنچا دیا جائے گا. یہ خلاصہ اس سورت کا. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک کا سمجھانے کا انداز دیکھیے, اللہ رب العزت کی شفقت دیکھیے ایمان والوں پر. ورنہ رب کے بندے تھے, رب کہتا کہ ایک بات کر دی سمجھ جاؤ, کہہ دیا کہ جہنم میں گرا دیے جاؤ گے, باز آ جاؤ, اتنا کافی تھا. لیکن نہیں, رب کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے, اس لیے کہ رب بندے کو عذاب نہیں دینا چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. رب نے تمہیں بنایا پیار سے بنایا, رب نے تمہیں محبت سے بنایا, اپنی تخلیق کا بہترین نمونہ بنایا. رب کب چاہے گا کہ تمہیں آگ میں جلا ڈالے؟ رب کب چاہے گا کہ تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر ڈالے؟ رب کب چاہے گا کہ تمہیں جہنم میں الٹا لٹکا دے؟ رب نہیں چاہتا. رب تو کہتا ہے کہ بندہ انعامات ہیں, تو آ تو صحیح, تجھے دنیا میں جو کچھ دکھایا وہ تھوڑا سا نمونہ. دنیا کا پانی چھوٹی سی مثال جنت کے چشموں کی, ورنہ جنت کا پانی سبحان اللہ و بحمدی دنیا کی مٹھاس وہ چھوٹی سی مثال تاکہ جنت کی نعمتوں کو سمجھ سکو, ورنہ جنت کی مٹھاس اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کی لذتیں دنیا کی راحتیں چھوٹا سا نمونہ, ورنہ جنت کی راحتیں نہ کوئی عقل ان کو سوچ سکتی ہے نہ کسی دل پر ان کا خیال گزر سکتا ہے. ایسی راحتیں تو اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان فرمایا انسانوں کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ انسان جو زمین پر اکڑتا پھرتا ہے, یہ انسان جو کبھی ہوش میں کبھی جوش میں رب کی نافرمانیاں کرتا پھرتا ہے, یہ انسان جو کبھی طاقت کے نشے میں کبھی دولت کے نشے میں چور ہو کر خدا کے سامنے سینہ چورا کر کے گناہ کرنے پر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ انسان سمجھ جائے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کیا انسانوں تم پر ایسا وقت نہیں گزرا, تحقیق ضرور گزرا. هل اتى على الانسان, تحقیق گزرا انسانوں پر ایسا وقت, لم يكن شيئا مذكورا, جب انسان تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا, تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا, کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ انسان ہے کیا, کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ انسان ہے کیا. انسان نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, تو موجود نہیں تھا, تیری ذات موجود نہیں تھی, تیرا حسب و نسب موجود نہیں تھا, تیرا نام و نشان موجود نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. رب کی ذات تھی, آسمان تھا, زمین تھی, رب کی جنتیں تھی, سب کچھ تھا. اگر نہیں تھا تو صرف تو نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کچھ نہیں تھا, تیرا وجود نہیں تھا, تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. پھر رب نے کیا کیا, انا خلقنا الانسان, رب فرماتا ہے میں نے پیدا کیا انسان کو. اللہ اکبر کبیرہ, کس نے بنایا, رب نے بنایا, خود بنایا, محبتوں سے بنایا, اتنی محبت سے بنایا کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی دنیا کے مظالم سے, دنیا کے انسانوں کے ظلم و ستم سے, تنگ آ کر جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور رب سے دعا فرمائی, وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, کہ ربا ان کی نسلوں کو مٹا دے, ان کے نام و نشان کو مٹا دے, کوئی زمین پر ان کا باقی نہ رہے, ان کا وجود باقی نہ رہے. رب نے دعا قبول فرما لی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے برتن پڑے تھے. فرمایا نوح ان برتنوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا شروع کرو. جب توڑنا شروع کیا, تھوڑی دیر توڑتے رہے, توڑ توڑ کر دل پہ صدمہ ہوا, فرمانے لگے ربا اپنے ہاتھوں سے بنایا, مٹی گونج کر محنت کر کے گیلے ہاتھوں سے میلے ہاتھوں سے ان کو بنایا, مشقت سے بنایا, جب ان کو توڑتا ہوں تو دل کو کچھ ہوتا ہے. فرمایا نوح تو نے دعا کرتے ہوئے نہیں سوچا کہ میرے بنائے ہوئے بندے تھے کہ جن کے لیے تو نے دعا کی کہ لا تذر على الارض من الكافرین دیارا, کہ ربا ان سب کو پٹک ڈال, غرق کر ڈال. رب کو اپنے بندوں سے پیار محبت. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان پر ایسا وقت گزرا کہ جب اس کا کوئی ذکر نہیں تھا, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة نمشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہر انسان رب کی قدرت کو دیکھے, رب کی طاقت کو دیکھے. زمین پر اکڑ کر چلنے والا, رب کے سامنے میں کرنے والا, رب کی آواز پر لبیک نہ کہنے والا انسان, رب فرماتے ہیں کہ دیکھ انسان تو کچھ نہیں تھا, میں نے تجھے پیدا کیا. انا خلقنا الانسان من نطفة نمشاج, کسی بڑے افلاطون سے اس سے پیدا نہیں کیا کہ تو اکڑتا پھر من نسبت نمشاج ایک پانی کے ملے جلے قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا. عورت اور مرد کے پانی سے ملے جلے قطرے سے تجھے میں نے پیدا کیا اور کیسا خوبصورت بنایا, کیسا تجھے بنایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, ایک گندا پانی کا قطرہ ایک مٹی کا ذرہ. فجعلناہ سمیعا بصیرا, رب نے سننے والا بولنے والا بنا دیا کہ تو سن, تو بول, تو سمجھ, تو چل. رب کی قدرت کو جان, رب کے حکم کو مان. لیکن انسان نے کہا کہ رب نے کان دیے, میں رب کی نافرمانی کروں. رب نے زبان دی, میں جھوٹ بولوں. رب نے عقل دی, میں سازشیں کروں. رب نے دماغ دیا, میں برائیاں کروں. رب نے جوانی دی, میں بے حیائیاں کروں. انسان رب کے خلاف کھڑا ہو گیا. رب کہتا ہے انسان تو سوچ, لم یکن شیئا مذکورا, تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو آ گیا کل, پھر تو کچھ نہیں ہوگا. لوگ تجھے مٹی میں دفن کر کے بھول جائیں گے. لوگوں کو یاد تک نہیں رہے گا کہ کوئی تھا, کوئی آیا تھا, کوئی گیا. تیرا سفر ختم ہو جائے گا, پھر تو ایک ناقابل ذکر چیز بن جائے گا, بھلا دیا جائے گا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے انسان کو پیدا کیا قطرے آب سے, ملے جلے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. اس پانی کے قطرے کو مشاج کہا گیا, ملا جلا کہا گیا, کہ عورت اور مرد کا پانی ملا جلا. اور پھر اس پانی کو رب نے ایسا بنایا کہ جس میں انسانی تخلیق کے تمام تر عناصر موجود, آگ بھی موجود, مٹی بھی موجود, ہوا بھی موجود, پانی بھی موجود. اور ان عناصر اربعہ سے رب نے ایک خوبصورت انسان کھڑا کر دیا. ہاں انسان اللہ رب العزت کی ایک کامل تخلیق, ایک کامل تخلیق کا نمونہ. رب نے جنات کو بنایا, ان کو صرف آگ اور ہوا سے بنایا گیا. رب نے فرشتوں کو بنایا جو صرف ہوا سے بنائے گئے. لیکن رب نے جب حضرت انسان کو بنایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کے مختلف کونوں سے اور مختلف گوشوں سے مٹی کو اٹھا کر اس مٹی کا خبیر بنایا. اس مٹی میں کالی مٹی بھی موجود, اس مٹی میں سفید مٹی بھی موجود, اس مٹی میں ریت کے ذرات بھی موجود, اس مٹی میں سفید مٹی بھی موجود, اس میں سخت کنکریاں بھی موجود, اس میں نرم مٹی بھی موجود. سب کو ملا کر رب نے ایک خمیر بنایا اور اس خمیر سے رب نے انسان کو پیدا کیا. اس لیے کسی انسان کا مزاج سخت اس لیے کہ اس کے عناصر میں مٹی کا وہ ذرہ کہ جو سخت زمین سے اٹھایا گیا. کوئی انسان نرم مزاج کہ جس کے منسرک میں, جس کے مادہ تخلیق میں نرم مٹی موجود. کوئی سفید, کوئی کالا. جیسے جیسے دنیا کی زمین کی مٹی تھی, رب نے ویسے ویسے مختلف رنگ و نسل کے لوگ پیدا کیے, انسان پیدا کیے. مختلف مزاج, مختلف قسم کی عقل اور شعور, مختلف قسم کی طبیعتیں, مختلف قسم کا رنگ و نسل, سب کو رب نے پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیا اور فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا. اس لیے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت انسان, چاند سے بھی زیادہ خوبصورت انسان, کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ خوبصورت انسان موجود, انسان موجود. کسی شخص نے قسم کھائی اپنی بیوی سے, کہتا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. بیوی گھبرا گئی کہ شاید اب تو مجھے طلاق ہو گئی, اس لیے کہ چاند تو بہت خوبصورت. جس شاعر کا غزل, کلام اٹھا کر دیکھو تو وہ چاند کی خوبصورتیاں چاند کی کرنیں چاند کی چاندنیاں چاند کی روشنی چاند کی گولائیاں چاند کی اٹھائیاں چاند کی پروازیں ان چیزوں کو بیان کرتا نظر آتا ہے ایک عورت کا حسن چاند تک کیسا سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس مسئلہ گیا انہوں نے فرمایا طلاق نہیں ہوتی اس لیے کہ رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس انسان کے سامنے چاند کچھ نہیں ہے اس انسان کے سامنے سورج کی رانائیاں کچھ نہیں ہیں یہ انسان رب کی بہترین تخلیق ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے پیدا کیا انسان کو کس لیے پیدا کیا نبتلیہ انسان تو اپنی خلقت کا اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ نبتلی رب کہتا ہے کہ میں نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کو آزماؤں آزماؤں اس کو فرشتے پیدا کیے وہ رب کی عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں جن فرشتوں نے رب کا عرش اٹھایا وہ عرش اٹھا کر کھڑے ہیں تھکتے نہیں ہیں جو فرشتے سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھکتے نہیں ہیں جو رب کی تسبیح بیان کرنے پر رکوع میں ہے وہ رکوع سے اپنا سر نہیں اٹھاتے رب کی عبادت کرنے والے کم نہیں تھے انسان تجھے پیدا کیا نبتلیہ فجعلناہ سمیعاً بصیراً کہ تو رب کا پیارا ہے رب تجھے آزمائے گا کہ تجھے بھی رب سے پیار ہے یا نہیں ہے تو بھی رب کا قدردان ہے یا نہیں ہے نبتلیہ ہم نے اس کو آزمانے کے لیے آزمائش کے لیے ہم نے اس کو پیدا کیا کہ ہم اس کو آزمائیں گے بعض حضرات نبتلی کا مطلب کرتے ہیں اس کا معنی کرتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو آپس میں ملایا جلایا مختلف خبیر ملائے جلائے مختلف قسم کے مراحل سے اس کو گزارا انسان کے پیدا ہونے کے 40,000 سے زیادہ مراحل ہیں انسان کی خلقت کے ایک انسان کے پیدا ہونے کے مرحلے جو ہیں وہ 40,000 سے بھی زیادہ ہیں اس سے بھی زیادہ کوئی نہیں گن سکتا تو اللہ رب العزت نے مختلف مراحل سے نکال کر ایک خوبصورت انسان پیدا کیا نبتلیہ تاکہ اس کو آزمائیں فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا کس لیے بنایا انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا اس آیت کو انسان اپنے پلے سے باندھ لے زندگی کا بنیادی اصول انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہدایت کا راستہ سیدھا راستہ ہم نے اس کو دکھایا سیدھے راستے کی ہم نے اس کو ہدایت دی بتلا دیا قرآن کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے اپنی کائنات کے ذرے ذرے کے ذریعے سے ہم نے انسان کو بتلا دیا کہ انسان تیرے لیے کامیابی کا راستہ کون سا اور ناکامی کا راستہ کون سا اما شاکرا و اما کفورا اب انسانوں کے دو طبقے ہو گئے یا تو وہ شکر گزار لوگ ہیں ایمان والے لوگ ہیں رب کو ماننے والے لوگ ہیں رب کے فرما بردار لوگ ہیں وَإِمَّا كَفُورًا یا رب کے ناشکرے اور نافرمان لوگ ہیں رب کے حکموں کی نافرمانی کرنے والے رب کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ان دو طبقوں میں ہم نے دنیا کے انسانوں کو بانٹ دیا ماں کے پیٹ سے ہر انسان ایمان والا آیا ایک طبقہ ایک طبقہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا رب کو ماننے والا پیدا ہوا عالم اروا میں جب رب نے سب سے پوچھا الست بربکم کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو قالوا بلا سب نے کہا آمنا ہم آپ کو مانتے ہیں ربا تو ہی ہمارا الہ تو ہی ہمارا پروردگار تو ہی ہمارا خالق و مالک تو ہمارا سب کچھ پھر دنیا میں آ کر دو طبقوں میں بٹ گئے, اما شاکرا و اما کفورا. کچھ تو وہ جو رب کے شکر گزار, رب کی ماننے والے, ربا تو روزی دینے والا, ربا تو روٹی دینے والا, ربا تو سانس دینے والا, ربا تو صحت دینے والا, ربا تو ہر چیز کا مالک. و اما کفورا, اور کچھ نافرمان ہو گئے, ناشکرے ہو گئے, جنہوں نے یہ سمجھا کہ دولت ہمیں اپنے فن سے ملی, شہرت ہمیں اپنی صلاحیتوں سے ملی, عزت ہمیں ہمارے اپنے مقام سے ملی, اپنی محنت سے ملی. ہر چیز میں وہ رب کے ناشکر نافرمان. ان دو طبقوں میں یہ انسان بٹ گئے. ہر انسان کے لیے زندگی کے ہر سانس کے ساتھ دو راستے آتے ہیں. انسان کے سامنے روزی کے معاملات آتے ہیں, ایک طرف حرام ہوتا ہے, دوسری طرف حلال ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام پر لپٹ جا, اس لیے کہ سود نہیں کھائے گا, کاروبار برباد, سود نہیں لے گا, دنیا میں چل نہیں سکے گا, کاروباری زندگی میں قدم نہیں رکھ سکے گا. شیطان حرام کی طرف بلائے گا, رب حلال کی طرف بلائے گا کہ نہیں بندے, تو اس حرام کو چھوڑ لے اور رب پر یقین کر. ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. وہ رب روزی دینے والا ہے, وہ جنگلوں کے گھنے جنگلوں میں کسی جانور کو روزی سے محروم نہیں کرتا, وہ سمندر کی گہرائیوں میں کسی جانور کو روزی سے محروم نہیں کرتا, وہ پتھروں کے اندھیروں میں کسی کیڑے کو روزی سے محروم نہیں کرتا. اس رب پر یقین کر کے حرام کو چھوڑ دے, رب روزی دے گا. اب انسان اما شاکرا و اما کفورا, یا تو قدم ادھر رکھتا ہے یا قدم ادھر رکھتا ہے. انسان بولنے کے لیے زبان کھولتا ہے, جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے. عقل کہتی ہے جھوٹ بولو نجات مل جائے گی, جھوٹ بولو عزت مل جائے گی, جھوٹ بولو بے عزتی سے بچ جاؤ گے, جھوٹ بولو مال مل جائے گا, غلط بیانی کرو سودا بک جائے گا. شیطان اس طرف لگاتا ہے. ایمان کہتا ہے کہ نہیں بندے سچ بول, ان الصدق ینجی, سچ ہی میں بھلائی ہے, سچ ہی میں نجات ہے. اما شاکرا و اما کفورا, کوئی ادھر پاؤں رکھتا ہے کوئی ادھر پاؤں رکھتا ہے. انسان جوان ہوتا ہے, اس کی جوانی کو بے حیائی کی طرف بلانے والی چیزیں بلاتی ہیں کہ دو چار منٹ کی لذت کے لیے سب کچھ بھول جا, اپنے رب کی نافرمانی پہ اترا, بے حیائی میں مبتلا ہو جا. ایمان کہتا ہے کہ منہ کالا مت کر, کل قبر میں گرد مارے جائیں گے, حشر میں تجھے اس حالت میں لایا جائے گا کہ جہاں تیری ماں بھی موجود, جہاں تیرے بچے بھی موجود, جہاں تیرا والد بھی موجود, جہاں تیری عزت کرنے والی بہنیں بھی موجود, جہاں تیری عزت کرنے والے تیرے یار دوست بھی موجود, تو بے حیائی کرے گا, رب تجھے اس حالت میں لائے گا کہ تیری پیشانی پر تیری شرمگاہ کو لٹکا دیا جائے گا. تیری ماں کو بھی پتا چلے گا کہ جس کو دودھ پلایا تھا وہ بدکار تھا. تیرے بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ جن کو میں ابا جی کہتا تھا وہ بدکار تھا. تیری بہنوں کو بھی پتا چلے گا کہ جن کے لیے ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتی تھی, جن کے دکھ درد کے لیے تڑپتی تھی, یہ ظالم تو بدکار تھا. ایمان کہے گا بچ جا, اما شاکرا و اما کفورا. کوئی بچنے والا ہوگا, کوئی رب کا نافرمان ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تشریح میں فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ دو جھنڈوں میں سے کسی ایک جھنڈے کے سائے میں چلتا ہے. ایک جھنڈا ایک فرشتے نے اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے جو رب کی طرف سے اس بندے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے رب کی فرما برداریاں کرتا ہے رب کے حکموں کی اطاعت کرتا ہے حلال بولتا ہے حلال کماتا ہے حلال کھاتا ہے رب کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے یہ فرشتہ اس کا غلام بن کے اپنے جھنڈے کے سائے کے نیچے اس کو لے کر پھرتا ہے یہ رب کا اعزاز اور دوسرا جھنڈا لے کر شیطان کھڑا ہوتا ہے بندہ گھر سے نکلتا ہے جھوٹ بولتا ہے دغا بازیاں کرتا ہے فریب کاریاں کرتا ہے حرام کاریاں کرتا ہے شیطان اس کو اپنے جھنڈے میں لپیٹ کر پھر رہا ہوتا ہے کہ اور تو بھاگ اور تو رب کی نافرمانیاں کر اسی کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہر نفس جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے اور کوئی بیچنے والا اپنے آپ کو بیچتا ہے رب کی اطاعت کے لیے فرما برداریوں کے لیے بیچنے سے کیا مقصد صبح صبح میں اور آپ جب اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں میں ہمارا وقت ہوتا ہے جو رب نے زندگی دی ہے وہ ہوتی ہے اب اس زندگی کی پونجی کو ہم میں سے کوئی فجر کی نماز میں لگاتا ہے کوئی سو کر برباد کرتا ہے کوئی اشراق کے نوافل پڑھتا ہے کوئی اسی وقت بے حیائیاں کرتا ہے کوئی حلال کمانے پر اپنے بچوں کے لیے اپنا خون پسینہ حلال کماتا ہے کوئی حرام خوریوں پہ جا کر لگ جاتا ہے سب کے پاس یہی وقت ہے کوئی اس وقت کے بدلے میں جنت بناتا جا رہا ہے کوئی اس وقت کے بدلے میں یہ وقت دے کر اپنے لیے جہنم کے اندھیروں کو جہنم کی کھائیوں کو جہنم کی آگ کو اپنے حصے میں کرتا چلا جا رہا ہے اما شاکرا و اما کفورا یہی انسانوں میں سے کوئی سیدھے راستے پر چلنے والا کوئی برائی کے راستے پر چلنے والا کوئی شکر گزار بننے والا کوئی ناشکرا بننے والا آگے پھر فرمایا انا آتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ دائیں راستے پر چلنے والے اما شاکرن شکور رب کے فرما بردار ان کو میں کیا دوں گا اور رب کے نافرمان ان کو کیا ملے گا یہ آگے اس صورت میں بیان فرمایا گیا روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں یہ سورت پڑھی جا رہی تھی اور جب اس سورت میں جنتوں کا ذکر آیا ابرار کے لیے نیکوکار لوگوں کے لیے انعامات کا ذکر آیا ایک حبشی صحابی بیٹھے ہوئے تھے کالے رنگ کے صحابی اچانک انہوں نے چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی پیارے آقا نے فرمایا دیکھو تمہارے اس یار کو جنت کے شوق میں اس کی روح پرواز کر گئی ہے اڑ گیا جنتوں کی طرف تو یہ اتنی پیاری سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو جمعہ کے دن ہر جمعہ کے دن اکثر جمعہ کے دن فجر کے فرضوں میں اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے سورہ سجدہ کے ساتھ اس لیے جن ساتھیوں کو توفیق ہو اس سورت کو زبانی یاد کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے نیکوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے نیکوں کے ساتھ ہمارا انجام فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین